digitális talkshow mindenkinek. Itt a netidők. És felajánlom nektek a lehetőséget, hogy döntsétek el, miről beszélünk az elején. A 100 dolláros laptopról, vagy pedig a baktériumgyilkos egérről. Melyiket választjátok? Baktériumgyilkos egér részéről. 100 dolláros laptop. Mert gondoltam, hogy jobb ezt erre baktériumról. Baktérium gyilkos 100 dollárról. Az is egy lehetőség. 100 dolláros gyilkos egérről. Na, arról van szó, hogy kifejlesztettek egy olyan számítógépes egeret, aminek a felülete olyan anyagot tartalmaz, ami a baktériumokat megöli elvileg, na de aztán a tesztből kiderült, hogy nem minden baktériumot. Ez benne az igazán ez nagy érdekesség. Ez egy ilyen parasztvakítás jellegű dolog, ugyanis... Antibiotikum van az egéren? Nem, roppant egyszerű. Annak ide, már ezt pár száz évvel ezelőtt kitalálták, hogy az ezüst remekül gyilkolja a bacillokat, meg a vírusokat. Ezért volt például az, hogy annak idején ezüst érmét raktak a sebbe például a hadiorvosok, meg hogy a katonák a kulacsba raktak bele valamilyen ezüst tárgyat, mert megakadályozta, hogy megposhadjon a víz. Uh-huh. Az elmúlt 10 évben ezt használják. És ez tényleg így van? Tényleg így van. Nem bírja az ezüst ionokat a baktériumok. És ezért találták ki már kb. 10 évvel ezelőtt a baktériummentes hűtőszekrényeket, ott is annyi a titka az egész, hogy egy ilyen molekulányi rétegű ezüst réteget vittek be a hűtő belsejébe. Most annyi a különbség, hogy ezt kirakták a hűtő felszínére. Nálunk ezt faluhelyen ezt úgy csinálják, hogy az egeret bemártják a részgálicba, kiveszik, és akkor egy hétig az úgy teljesen jó. Jó, csak én ezt nem értem, mert a számítógépes billentyűzetben tudjuk évek óta, hogy rengeteg kosz, morzsa, meg mi szokott még, baktériumok, haj bizony, meg kávé. Egyéb olyan dolgok, amiket jobb is, hogyha nem részletezünk, tehát összegyűlnek a rengeteg koszok ott a billentyűk között, de az egéren is ezek szerint? A felületén, igen, biztos. Tehát megvizsgálták azt, hogy a világon mi a legpiszkosabb dolog, és a WC ülőke, metróülés, és ezek versenyeztek, és a mobiltelefon készülékek, mert hogy mindig kézbe vesszük, állandóan fogdossuk, nagyon sok embernek meg ott van szájad közelében. Szám közelében is van, állandóan használom, soha nem mosom meg, mert ugye nem bírja a vizet, tehát minden napi használt el, és az egérrel is valami hasonló történhet. Tehát ezért gondolom, hogy nagyon fontos például a helyeken orvosi alkalmazás, stb., hogy ne tapadjon meg rajta. De főként munkahelyen, tehát olyan munkahelyen, ahol nem egy dolgozó használ egy számítógépet egy egére, hanem közös a számítógép, például nálunk az irodánkban. Ne adjál már ötleteket, mert jönnek majd az ilyen IHS szakemberek, és akkor kitalálják, hogy a dolgozóknak kell ilyen egérbaci védőkesztyű, meg monitornéző szemüveg, meg a mit tudom én, hát én ilyen tanácsokat adni, én is nem kell erre különben. De egyik össze leggerebbjét a hátad mögé. Pontosan ez a röhés az egész, hogy ott van múltkor volt egy ilyen felmérés, és az derült ki, hogy 4-szer piszkosabb a billentyűzet, mint a vállalati WC-deszka. Akkor ezek után egy ilyen billentyűzet mellett minek van egy steril egér, ez így ebből a szempontból nonsens. Tehát jó, hogy csinálnak egy tényleg az van, hogy egy orvosoknak egy steril környezetet, ahol csak egeret használ, egy monitor előtt, akkor azt mondom, oké, hogy van értelme, de egyébként... Na jó, de mondom, letesztelték az egeret. Tehát összeeresztették egymással a hagyományos baktériumot megengedő egeret a baktérium ellenes egérrel, és kiderült, hogy azon is maradt baktérium, csak hogy éppen sokkal nagyobb arányban maradtak meg bizonyos baktériumok, tehát így eltolódott a baktériumok aránya, felborult ez a természetes egyensúly, ami meg lenne az egereknek a bioszférájában. Igen, ez a klasszikus eset, amikor... Egerek bioszférája. Biosz van benne, abban. Nem, tehát mivel tudod a legtöbb kárt okozni a konyhába bakteriális szempontból, hogyha minél többet sikálsz. Ugyanis amikor elkezdesz takarítani egy szivacsal, és mindent lemosol vegyszeresen, a szép lassan az összes baktérium és minden egyéb kórokozó szép lassan beleszívódik a szivacsba, ahol ott vannak, és ezek után, hogyha van egy tiszta konyhád, után takarítás, ugye egyenletes rétegben a szivacsal az egész felületen végig kellett mindenhol. Tökkor ezért mi lángszóróval szoktuk pusztítani a baktériumot a kukába. Mi kidobjuk és veszünk újat. Az mi is minden. Reggeli, de direkt van reggelihez egy konyha, akkor kicsomagyok instant konyha ebédhez, instant konyha vacsorához. Én azt mondom, én továbbra és inkább az immunrendszeremre bízom ezt a baktériumok elleni harcot, hogy annak idején a gyerekorvos is megmondta, minden gyerek egészség és fejlődésébe 2 éves kortól kell az a évi fél kiló kosz, amit megeszik, ahhoz, hogy egy tisztességes immunrendszere kialakuljon. És az volt a röhely, most olvastam talán 2 éve, hogy annyira igaza volt a dologban, hogy egy pocsolyában lévő baktérium kell ahhoz, hogy 6 hónapos korba beinduljon az immunrendszer. Magyarországon is szerveződik a robotokkal foglalkozó közösség. Vendégünk a szervező Pécskai Balázs, akinek már robotos vállalkozása is van. Aztán beszámolunk a filozófiai alapon készült mobilinformációs társadalmi kutatásról. Mire jó a rádiófrekvenciás azonosítás a tokiói Ginza negyedben? Eltévedés kizárva. Aztán kiderül, hogy miképpen fizethetünk a hangunkkal. PIN-kód helyett beszélj a telefonba. Olyan, mint a Second Life, csak éppen dolgozni lehet benne, mi az? Kroket, de semmi köze a burgonyához. Nagyot akar villantani a szoftveróriás. A Flash napjai meg vannak számlálva. A végén pedig a Glover, az infószótár mai kifejezése. Mindenről itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Bemutatkozás itt az elején, az Asztal Társaságban itt van Spányik Chatman Balázs. Szép eset kívánom. Billentyűzetmentesen, bár itt van előtte, de nem tudunk csetelni a hallgatókkal, majd mindjárt elmondom, hogy van azért ötlet. Mellette ül Bódi Zoltán, a netnyelvész. Jó estét kívánok. Aztán Borek András, a nyílt forráskódú programok apostola. Dobri vécser. Laufer László, az Ágens Portál főszerkesztője. Jó estét. Kovács Tücsi Mihály, a Galaktika magazin tudományos szerkesztője. Ahogy Poplacsek. Pintér Róbert, az Információs Társadalom és Trendkutató Központ tudományos és stratégiai igazgatója. Jó szurkolást! Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágy Árpád, és hadd mutassam be vendégünket, Pécskai Balást. Jó estét kívánok! Téged hogyan lehetne egyébként meghatározni? Vállalkozó, kutató, robot szakértő, robot fanatikus? Az utóbbi. Egyedül fanatikus, emellett egy hétköznapi informatikus. És te már most 2007-ben abban bízol, abban hiszel, hogy ebből egyszer majd meg lehet gazdagodni, meg lehet élni Magyarországon is akár, de erről egy kicsit igen, később beszéljünk. Igen. Mert hogy kutató is vagy? Hát azt mondhatni mondod, igen, mert kutatásfejlesztés ez. Saját fejlesztések, saját ötletek. Na majd mindjárt akkor erre visszatérünk. Csak azt hadd mondjam el a hallgatóknak, hogy a Netidők új időpontban jelentkezik, ugye, ezt már hallhatják egy pár hete, a Petőfi Rádió által megújított formában. Minden hétfőn éjszaka 11-től jelentkezünk, ám akik megszokták a Netidők eddigi hangulatát és formáját, azok az interneten és a PC World magazin lemez mellékletén az eddigi stílusban hallgathatják meg a műsort. A weboldalunk címe www.netidők.hu, rövidesen itt is letölthető lesz a digitális talkshow. A vendégünk tehát Pécskai Balázs, robotfanatikus, akinek vállalkozása is van azzal kapcsolatban, hogy robotokat lehet Magyarországon majd megvenni. Reméljük, igen. Vagy már most is lehet venni? Nem, még venni nem. Az első cél az, hogy inkább a oktatásban vegyünk részt, úgy, hogy bérbe adni a robotot, vagy esetleg más ilyen bemutatókat szervezni. Hogy legyenek hasonlóan fanatikusok. Pontosan, pontosan. Robottanár? Így is nevezhetjük, igen. Ez jó. Végülis ilyenek már szerencsére léteznek az egyetemeken, vannak ilyen szakirányok, oktatók, úgyhogy... Ja, de igazi tanár. Ja, maga a robot. Sőt, meg is torolja mindjárt. Meg is torolja, az jó. Szóval azért is invitáltalak a műsorban, mert megszervezed az első magyar robot találkozót, ami, ha jól tudom, mert ugye ma hétfő van, pénteken lesz majd. Igen, igen, június 22-én pénteken, hát 4 órától van hirdető a kezdés, de ez csak annyit jelent, hogy ha valaki ötre jön, akkor se késett el semmiről, mert lényeg az, hogy az elején egy ilyen kiállítás jellegű lesz, és ahogy gyarapodik a közösség, úgy lesz egy ilyen megnyitó beszéd, utána a robotok egyenként be lesznek mutatva a fejlesztők által, nekik személyesen kérdéseket lehet feltenni, úgy a kollektív csoport előtt. Utána egy vitafórumot fogunk indítani, melynek a célja az, hogy minél jobban be tudjuk vezetni az oktatásba a robotikát. Ebben segítsünk mi fejlesztők az iskoláknak, egyetemeknek, főiskoláknak. Másrésztről a tanárok vállalnak segítségnyújtást így robotikusoknak, és a végén meg hát szó esik arról, hogy mikor lesz a következő robotika találkozó. És egyébként hol lesz ez a találkozó? A találkozó a Budapesti Műszaki Főiskolának az Óbudai épületében lesz, az új épületben. Ez a Bécsi úton található. Pontosan, Bécsi út 96 szám alatt, ahol mint a érdeklődőket egyből be fogják irányítani egy ilyen laborterembe, ahol a robotok már ott fogják várni őket. Természetesen robotok állnak az ajtóban is, mint egyfajta hostess. Nem, ott még nem, az még emberekre bízzuk, de reméljük legalább a 8. vagy a 9. robotika találkozó már ránk nem lesz szükség. De milyen robotok lesznek ott? Itt úgy hirdettük meg az egészet, hogy humanoid, lépegető robotok lesznek, de várunk szeretettel bármilyen más robottal foglalkozó, illetve más robot iránt érdeklődőket is. Ugye én ezt olvastam is, hogy például a kihalófélben lévő robotkutyák is föllépnek ezen a találkozón, Aibo és társai, akiket filmeken is láthattunk az elmúlt években, és milyen érdekes, hogy tényleg most már eljutottunk arra a pont, hogy ezek kihalnak, idézőjelben kihalnak ezek a robotkutyák, de ott lesz robot Sanyi is, aki nem egy magyar származású robot, de mégis Sanyi a neve. Hát igen, igen. Hát hagyd ne menjek bele ebbe részletesen, de igen, Sanyi fogja képviselni a robot Sanyikat. Mondhatni így is. Egyébként, ez egy kategória? Nem, Robonova a pontos neve ezeknek a robotoknak, csak Sanyinak hívják a fejlesztőt, aki Magyarországon foglalkozik szerencsére ezekkel a robotokkal. Mondhatni ő az első, és hát várjuk őt is szeretettel, és hát reméljük elég izgalmas bemutatót tart. Sanyin kívül ott lesz egy másik robot, Simon névre hallgat. Mondhatni Simon. Simon? Angolosan ejtjük, igen, igen. Pedig aztán tényleg magyar, hiszen te vagy az édesapja, hogyha mondhatom ilyen. Hát mondhatni apja, vagy teremtője, igen. Aha. Úgy látszik az anyja lehetett szépen. Anyja és apja egy szemében. Igen, igen, minden. Egy lakiszülő. Egyben én vagyok. Hát azért lett Simon, mert először angol nyelven akartam, hogy tanuljon meg, beszéljen, angol nyelvre felkészíteni az intelligencia miatt. Igazából sokan látják leírva, és ezért Simonnak ejtik, de ha kérhet, akkor maradjunk Simonnál, Simon. Ezt szoktuk meg. Simonról azt lehet tudni, hogy az első változata nem is készült el, nem született meg. Hát igen, Simon, az nem első... Csak másodjára jött össze a szülés. Igen, igen, mondhatni. Az első verzió az, hogy mondjam, eléggé instabil volt, ugyanis... Ez mit jelentett? Elesett? Hát sajnos még el se tudott esni, mert föl se tudott kelni. Uh-huh. Nagyon nehéz volt, ő 155 centi magas volt, de hát hozzá kell tenni, hogy autónak az ablak emelő motorjaiból lett összetéve, ezáltal a kialakítása egy-két problémát hagyott maga után, ezért a fejlesztés abban maradt, áttértem modellmotorok használatára, szervók használatára, így megalakult 2005-ben pontosan Simon V2, őt nevezhetjük igazából, őnek volt az első keresztelője, ővel a kiállításon részt vettem. És ő már működik? Ő működött, ő lett átalakítva a V3-mal. Úgyhogy most ez az egyedüli. Úgyhogy Simon most jelenleg 115 centi magas, 25 szervója van, vagyis 25 szabadságfoka, ami vezérelhető, emellett még plusz 9, ugyanis ujjai vannak, bokájában tud mozogni. Focizni tud? Focizni még sajnos nem. Erre majd ki akarok térni, ugyanis két lábra sajnos a kiállításra nem fogom tudni felállítani, mert négy kézláb fog mászkálni. Ez... Be van a gyarúban. Nekem is az első tettem az otthon. Törtökör lesz a szülik napja, mint a lányomnak. Elkészült az első matrészek, robot nem bír fölállni négy kézlábkóval. Jó lenne, hogy igazatok lenne. Legalább, hogyha tudna inni, de sajnos nem. Elég nehézre sikeredett. Mondjuk úgy, hogy meghízott, ezért nem bírja a lábában azt, hogy fölálljon, úgyhogy 4 kg. Hány kiló egy ilyen robot? Hát most jelenleg 7,5-8 kiló. És az olyan nehéz? A kis dagi. Abból a szempontból nehéz, hogy hát anyagi megfontolásból, amilyen szervomotorokat használtam, azok nem bírják el ezt a súlyt, aha, hogy két lábra fölálljon. Hogy az ilyen 2 gram súlyú repülő modellre van kitalálva. Hát az túlzás, hogy 2 gram, mert jelenleg a piacon a legerősebbeket használom, csak aha, cserébe ezek a legnehezebbek. Na most vannak ennél könnyebbek, amik ugyanezt a teljesítményt tudják, csak hát árban az 2-3-szor a drágább. Mennyibe kerül egy ilyen teremtményt összehozni? Időben számoltad? Vagy anyagiakban? Is is. Hát időben a fejlesztés, ennek a robotnak fejlesztése már 3-4 éve folyik, hát és 6-700 ezer forinton már benne van. Nagyon érdekes egyébként, hogy te egyedül belefogtál egy ilyen robot megépítésébe, és ezt tudjuk, hiszen évek óta figyeljük a robotok világát, hogy Japánban, Amerikában a leggazdagabb cégek vágnak csak bele az ilyen fejlesztésekbe. Hiszen nagyon bonyolult egy robotnak egyáltalán a mozgását megvalósítani, ilyen szervomotorokkal, amikre te is utaltál, és aztán utána jönnek a különböző képességek, hogy megértse a beszédet, hogy tudjon beszélni, hogy nem tudom én, viszonyuljon a tárgyakhoz, lásson, és ezek bizony hosszú éveken át tartó, nagyon kemény fejlesztést igényelnek. Igen, te egyedül mit tudsz megvalósítani? Hát lassan, keveset, de igyekszem minél többet. Ez a lényege, egyik lényege, célja a robot találkozónak, ugyanis Magyarországon is elég sokan vagyunk, akik ezzel foglalkozunk. Valaki foglalkozik a látással, valaki foglalkozik a hallással, valaki az intelligenciával, valaki a vezérléssel. Na most igaz, hogy én számomra mindegyikkel foglalkozok, mindegyik perifériát, mindent én programozok, én szerelem össze, én fűrészelek, mindent én csinálok a roboton, de pont ez a lényeg, hogy összehangoljuk a munkánkat, hogy nemzetközi piacon is részt tudjunk venni esetleg bemutatókon, és kollektívan, és fölvegyük igenis a versenyt ezekkel a nagyobb cégekkel, akik mind anyagilag, mind emberi teljesítményben, ráfordításban sokkal előrébb vannak, mint mi. Te komolyan hiszed, hogy a nagyon gazdag japán technológiai vállalatokkal versenybe szállhattok? Igen, pontosan hiszek benne, ezért csinálom, ezért is csináltam erre egy úgymond céget, mert komolyan veszem, és tudom, hogy vannak hátrányai ezeknek a robotoknak, nem hiába most a elterjedő robotok 25 centi magasak, számos jelenleg 115 cm magas, ezáltal sokkal emberi mozgásra képes, mint egy 25-30 centis robot. Emellett van egy saját fejlesztés, mondjuk úgy találmány, a izületek kialakítása. Erről nem szeretném most részletesen beszélni, de lényeg az, hogy dupla akkora teljesítményt érek el minden izületben, ugyanis minden izületet két szervót tud hajtani. Ezért a teljesítményben kétszer nagyobb teljesítményre vagyok képes, mármint maga Simon, mint hogyha ez csak egyszerűen össze lennének téve, mint egy kis 25-30 centis robot. És ezt a japánok nem tudják megcsinálni? Ahogy elnéztem, meg tudnak csinálni, csak ők nem ebbe az irányba mennek el. Másrészt Asimo nevű robotjuk, ez a Honda-nak az Asimo robotja, 56 kiló, ha jól emlékszem. Na most számon a 8 kilójához képest, akkor még van mondjuk úgy majdnem 50 kiló mínuszom, úgyhogy ezt arra akarom felhasználni, hogy igenis, hogy teljesítmény növelni, meg teljesen autonóm legyen. Én azt mondom, hogy igenis föl lehet venni velük a versenyt, és lehet ugyanolyan erős motort készíteni, mert hozzáteszem, hogy ők igen saját fejlesztésű motorokat, igen, ilyen hát nagy... Sőt, hát olyan videókat láttunk, hogy lépcsőn tudnak lefölmenni azok a robotok, ami egy nagyon bonyolult mozgás. Nekünk természetes, de géppel megvalósítani ezt a hihetetlen egyensúlyérzéket kívánó műveletet nagyon nehéz. Igen, igen. És a tied meg még négy kézláb jár, tehát akkor mégis azt mondod? Azt mondod, hogy igen, igazad van, el vagyok maradva ebből a szempontból, viszont a másik szempont, hogy én dinamikus mozgásra akarom nevelni a robotot, ezért genetikus algoritmusokat használok például most jelenleg a szimulációban, hogy megtanulja, hogy mikor, hogyan kell érzékelnie a dőlésre, a őtérgyorsulásokra. Pont ez az, mert úgy veszem észre, hogy ezeket a robotokat inkább ilyen statikus vezérlésre, statikus menetelésre, lépcsőzésre állítják össze. Tehát ami akkor azt röviden azt mondod, hogy a te robotod, hogyha eltanyázik, akkor abból tud tanulni? Igen, igen, ezt szeretném elérni. Jelenleg még sajnos nem sikerül, mondom, mert eléggé ilyen anyagi, vagy mondjuk úgy alkatrész korlátok bűtközök, ráadásul kialakításba is, de igen, ezt szeretném elérni, és remélem be is tudom mutatni most pénteken. Két évvel ezelőtt volt egy Mars találkozó Budán, és ott bemutatkozott egy középiskolai fizika tanára kis csoportjával, akik a Legónak van ez az ilyen automatizált ilyen robot készlete. Amit alig lehet kapni Magyarországon. Abból építették meg a marsjárónak egy olyan működő modelljét, amely saját magát irányította egy pályán belül. Tehát vannak ilyen magányos harcosok. És itt az előbb jutott eszembe, hogy ugyebár a kicsi... Mindstorms, vagy... Pontosan. Lego Mindstorms. Meg az NXT. Igen, és a, ugyebár a szoftveróriás kiadott most egy ilyen robot szoftver fejlesztői környezetet néhány hónappal ezelőtt, és rá két hónapra egy amerikai hardware cég kiadott egy robot kitet, amivel azt mondják, hogy egy olyan alapcsomagot szeretnének a érdeklődőknek adni, amikből egyszerű robotokat lehet építeni, és ezt továbbfejleszteni. Hát szerintem én nagyon szkeptikus vagyok az ilyen kitekkel kapcsolatban egyébként, mert mindenféleképpen a cégnek a saját elképzeléseit tükrözi. De az is üvegelem meg itt a kollégát mellettünk, mert ő saját kútfőből indult el egy olyan úton, ami még előtte járatlan volt. Saját maga szedi össze az alkatrészeket, szervomotorokat, az alkatrészeket, igen, én is gyártom le, én öntöm ki akár műgyantából, mert vannak alkatrészek, amit önteni kell, valamelyiket fűrészelni, meg hajlítani, minden Hát igazi ezermester vagy akkor, high-tech ezermester. Hát igyekszem. Amit említettetek itt a LEGO robotokról, azt hagyj említse meg, hogy a találkozón, ha minden igaz, ott lesz mind az NXT, mind a Mindstorm-nak a képviselői is, úgyhogy abból is lesz egy bemutató. Megemlítettétek itt a egyik nagy szoftveróriás cégnek a szoftverét, aki el fog jönni a bemutatóra, megmutatom Simon vezérlő szoftverét. Én ismerem annak a szoftvercégnek a szoftverét, és elmondhatom, hogy szerintem az enyém majdnem annyit tud, sőt többet, de erről bárkinek szívesen beszélek sokkal többet és jobbat pénteken. Biztató, hogy önbizalomban nincsen hiány nálad, de arra szeretnénk kérni, hogy jelentkezz majd később is, hogyha újabb és újabb fázisokba ért Simon fejlesztése, akár hanyadik verziója is készül el a robotnak, meg hogyha persze felfigyeltek akár külföldön is arra, hogy például az ízületei Simonnak előre mutatóbbak, mint mondjuk az eddig elkészült robotok. Hát mindenféleképpen jelentkezni fogok, ezt is köszönöm szépen, és hát beszámolok az eredményekről mindenféleképpen. És akkor röviden még egyszer, tehát Óbudán pénteken. Június 22-én, igen, most pénteken. Első magyar robot találkozó. 4 órától, igen. Na, azt még nem mondtuk el, hogy pontosan hol, csak azt mondtuk, hogy Óbudán. Budapesti Műszaki Főiskola, Neumann János Informatikai Kar, Óbudai épülete, Bécsi út 96. Következzen egy kutatás, amiről már mi pár évvel ezelőtt beszámoltunk, nem pont erről a kutatásról, hanem egy-egy előző változatáról, ugyanis Nyíri Kristóf filozófus jó ideje követi a mobil információs társadalom és az hozzá kapcsolódó változásokat Magyarországon, mert hogy számára nagyon izgalmas ez az egész mobil világ. De hogy kapcsolódik ez a társadalomhoz, Pintér Róbert? Hát 2001 óta folyik ez a kutatás. Alapvetően a mobiltelefon egy társadalmi közösségi technológia, és ez van a fókuszában a filozófia és a társadalomtudományok mellett tulajdonképpen. Tehát azt mondanám, hogy arról, hogy mobiltelefon, arról lehet gondolkodni közgazdasági értelemben, piackutatási értelemben, a cégek szempontjából is, tehát lehet gondolni társadalomtudományi kutatási értelemben is. Mert hogy befolyásolja az emberi kapcsolatokat, a közösségeket, ugye azzal, hogy felgyorsul a kommunikáció, gondoltunk így erre hirtelen, vagy hogy? Hát az a kötet, amit most a kezemben tartok, az tulajdonképpen egy sokadik kötet ennek a kutatássorozatnak, és van benne néhány nagyon friss példa arra, hogy hogyan változtatja meg a mobiltelefon a mindennapi életünket. Csak két cikket szeretnék most ide citálni. Az egyik az Bedő Viktornak a cikke, aki arról ír, hogy ahhoz, hogy annak következtében, hogy mobil eszközök vannak a kezünkben, nem csak mobiltelefonra lehet gondolni, másfajta mobil kommunikációs eszközökre is, megváltozik a térrel való kapcsolatunk. Tehát ha meg tudunk például jelölni a térben, ahol éppen vagyunk, helyeket, tehát mit tudom én, vagyok én valahol is, egy virágosra lenne szükségem, és mondjuk megkérdezem a telefonomat, hogy hol van a közelben mondjuk virágos, vagy mondjuk el akarok menni moziba, és akkor megkérdezem, hogy hol vannak az én barátaim, tehát van-e valaki a környezetemben, aki fizikailag közel van, de mivel én nem tudom, hogy ő ott van, vagy nem látom, ezért nem tudok róla, hogyha mindezt mondjuk egy mobiltelefon tudná, vagy tudni fogja hamarosan, akkor ez alapvetően megváltoztathatja azt, hogy hogyan működünk, hogyan létezünk a térben. Ez az egyik tanulmány, a másik pedig Schneider Henriknek a tanulmánya, aki pedig a civil újságírással foglalkozik, vagyis azzal, hogy akaratunkon kívül kerületünk olyan helyzetbe, hogy mi leszünk az események középpontjában, újságíró nincsen a közelben, és nekünk kell felvenni azt, hogy mi történik, illetve fölvetjük, hogy mi történik, és tudósítást csináltunk belőle, amit aztán fölkaphat a világsajtó, megjelent a híradókban, stb. Nem tudom, egy nagyon kis mobiltelefongyártó cégnek be szabad mondani a nevét? Hát inkább írt körül. B betűvel kezdődik, és egy finn cégről van szó, és nagyon kicsi. És ő volt az első, aki ilyen műholdas hely meghatározós mobiltelefonokat gyártott, és nekik most van egy ilyen projektjük, hogy a legújabb generációs készülékükkel regisztrálhatsz, és megjelölheted azokat a barátaidat, akiknek szeretnéd tudni a tartózkodási helyüket, és így rá tudsz keresni tényleg, hogy ki van a környezetedben. És ez technikai kérdés, persze ez megvalósítható, de mondjuk gondoljunk arra, hogyha az IVI-ben bejelölt ismerőseink mondjuk lenne egy olyan kis box, tehát egy kis doboz, amit be lehetne jelölni, akarom-e, hogy az én barátaim lássák, hogy én fizikailag hol tartózkodok, mondjuk a cella információm alapján, akkor én annak a néhány száz ismerősnek, akik az én kapcsolati hálomban találhatók, azok, akik ezt megengedik, azokat én meg tudnám nézni, hogy mondjuk a mobiltelefonjuk hol van. És abban a pillanatban, mondjuk, ha megyek, mit tudom én, tényleg moziba, vagy el szeretnék menni sörözni, vagy tehát valakivel el szeretnék tölteni egy pár percet, vagy mondjuk ott van a szomszéd sarkon, vagy régen találkoztam vele, akkor ezek a nem várt vagy váratlan találkozások meg tudnak valósulni. Azt mondd el nekem, hogy miért van az, hogy 10 éve megoldható az, hogy a cella információ alapján bármelyik barátom tudja, hogy hol vagyok, és senki nem csinálja meg. Egyszer nem értem. Hát ez egy, Magyarországon a Bedő Viktorral való beszélgetések közben van egy projekt, amin dolgoztunk. Úgy tűnik, hogy Magyarországon mindegyik cég arra várt, tehát három nagy mobil szolgáltató van, hogy valamelyik másik csinálja meg először. Ez felvet ugye személyiségjogi, adatvédelmi problémákat, technikailag ezt kivitelezni kell. Nem biztos, hogy a szolgáltatásra tényleg előfizetnek, ki kell találni az üzleti modelljét. Tehát hogy tulajdonképpen ezt ki kell fundálni. És aki valaki ezt jól megcsinálja, ezt már egyszer utána lemásolni. Tehát valakinek úttörőnek kellene, aki áttöri az ezzel kapcsolatos számbenállást. De ezért van az, hogy ez a mobiltelefongyártó azt mondta, hogy nem várok a szolgáltató cella információjára, hanem azt a telefon szoftvere fogja megcsinálni nekem. Igen, hát ez egy új irány, igen, hogy a GPS tudja már a telefon, és nem cella információ, hanem GPS alapján sokkal pontosabban meghatározza. És de ez miért vett föl egyébként ilyen személyiségi jogi aggályokat? Gondolod, hogy anyus otthon tudja, hogy te nem Székesfehérváron vagy a gyárban, hanem azt mondtad, hogy ott vagy, de valójában te teljesen máshol tartózkodsz, és meg tudja nézni. De azt mondjuk azt én engedélyezem, hogy valaki lássa. És anyus nem fogja alakodni, hogyha azt mondtad, hogy Székesfehérváron vagy, és érdekes mondom, ki van kapcsolva a telefonodnak a éppen hol vagyok funkciója. Tehát, igen, csak abban a pillanatban, hogy nem értem, paráztok ettől. Hogy elméletileg ugye hozzáférhetővé teszed a dolgot, meg lehet hackelni, vissza lehet vele élni, esetleg olyan valaki, akit már vissza akartál volna vonni, hogy az a barátod már ne tudja, hogy hol vagy, de még mindig tudja. Tehát, hogy macerás és problémás dolog. Csiliárd ilyen dolog van egyébként. Tegyük ezt most félre, mert ez a jövő, ez egy új irány, ahogy te fogalmaztad. A kutatásban viszont már megtörtént folyamatokról van szó, meg egy kicsit előretekintés is van. Igen, tehát ugye ez a harmadik magyar kötet, jó darabig nem volt magyar nyelven elérhető kötet, mert angol meg német nyelvű köteteket adtak ki, úgyhogy picit összegzi azt, hogy 2001 óta meddig jutottak el. Egyébként elismerést lehet adni a szerzőknek meg a kutatóknak, hiszen Magyarország a mobil kutatásnak a fellegvárává vált, sőt most össze szeptemberben lesz egy olyan nagy konferencia, egy másik európai kutatásban benne vagyok, ahol hozzáigazítottuk a dátumot, hogy akkor nem lehet, mert akkor ütné egymást a két rendezvény, és a társaságnak a fele nem lenne ott. Tehát, hogy hozzáigazítjuk mind a időben, mint tulajdonképpen mentálisan az, hogy mi történik ebben a kutatásban, a mobiltelefonnal való kapcsolatos elképzeléseket. Tehát igazániból ez egy csomósodási pont ez a kutatás. Uh-huh. Tehát külföldön is odafigyelnek egy magyarországi információs társadalom kutatásra. Igen, mert hogy mondjuk ebben a magyar kötetben most csak magyar szerzők vannak, de a többi kötetben nemzetközileg elismert szerzők, akik mobiltelefon vagy mobil kutatással foglalkoznak, azok itt publikálnak, itt mondják el a kutatás eredményeiket. Tehát itt kristályosodik ki az egész. Igazán izgalmassá ezután fog válni szerintem, bár az eddigi dolgok sem voltak semmik a mobiltelefonok elterjedésével kapcsolatban, de most, amikor már elértük a 100%-os penetrációt, most már izgi dolgok következhetnek, hogy a szolgáltatásokat, a tartalmat hogyan fogják elterjeszteni a mobiltelefon segítségével. Igen, ez elhangzott magán a könyvben mutatón is, de ez a 100% ez kicsit misztifikált, mert valójában 80% a magyar lakosságnak használ mobiltelefont, tehát a 100% az azt jelenti, hogy annyi aktív készülék van, amennyi lakos, de nem használja mindenki. De hát ne csak Magyarországra gondoljunk, hanem más országokra is, tehát hogy ez egy nemzetközi kutatás, és a nemzetközi eredményeket ismertet, és a nemzetközi trendeket, tehát nem magyar vonatkozású, tehát nem egy partikuláris magyar dolgokat megvizsgáló dolog, hanem egy nemzetközi dolgokat megvizsgáló kutatássorozat. Olyan sokféle módon azonosítanak bennünket a különböző technikai eszközökkel. Kovács Tücsi Mihálynak rendkívül kedvenc témája például a videokamerás megfigyelés, itt-ott-amott, aféle Big Brother szakértőnek is nevezhetnénk már itt a műsorban. Paranoid messze. Igen, a mobiltelefonnal is lehet azonosítani bizonyos szempontból, hogy hol vagyunk, és más újabb eszközökkel is lehet majd azonosítani. Például ezekkel a rádiófrekvenciás azonosító eszközökkel. Igen, a harmadik paranoiám az RFID, amit újabban szeretnének mindenbe beleépíteni, csak azért, hogy nyomon lehessen minket követni, és próbálják mindenképpen megmagyarázni, hogy hú, de jó lesz ez nekünk. És most érdekes módon most bukkant fel az első olyan igazi ötlet, amelyik tényleg minden szempontból használható, és nincsenek vele szembe aggályok. Kitalálták Tokióban, a Tokióról köztudomású, hogy egy iszonyon össze-vissza, gérbe-gurba utcákkal teli teljesen agyament módon szerveződött város. Hát ázsiai város. Igen. Ott minden ilyen város ilyen. Amellett nincsenek utcanevek, meg házszámok, tehát bődületesen el lehet tévedni bárhol vagy az ember. Ráadásul a metrórendszer is olyan kaotikus, hogy ember nincs, aki ott kiigazodni. És ezért talán ugyebár kitalálták, hogy hú, remekül ott vannak a GPS-es kis készülékek, térképbel és milyen jól lehet használni. Aha, igen, ám csak az ember menjen egy alagútban, menjen a metrón, menjen toronyházak között, és abban a pillanatban a GPS vétel megszűnik úgy, ahogy van. És kitalálták Japánban, hogy fordítsák meg a módszert, hogy nem a GPS jeleket fogják feldolgozni, hanem itt vannak ezek a remek kis RFID csipek, a rádiófrekvenciás azonosítók, és nem kell semmi más csinálni, csak minden ház oldalára rárakni egyet. Ezek után bárhol vagy a városban, csak oda kell menned az ajtóhoz, és leolvasod az ottani RFID azonosítót, és a kezedben lévő készüléknek a szoftvere abban a pillanatban tudja, hogy te pontosan hol vagy a városban. Mivel... Ezt úgy kell elképzelni, mint a nagy áruház, hogy itt áll ön, mikor térképelő. A dolognak a legnagyobb szépsége az, hogy a rendszer teljesen passzív, tehát a házak adnak az én kezemben lévő rendszer nem ad ki rólam semmilyen információt. Te nem tudják róla, hogy te hol vagy. Hogy én hol vagyok. Tehát csak összekapcsolják a készüléket, amivel leolvasod. Na hát persze, hát ezt ide lehet fokozni tovább, hogy ez odáig jó, amíg ki nem találják, hogy hoppá, hogyha megmondod, hogy hol vagy a háznak, és ő megmondod neki, hogy hova akarsz menni, akkor ő majd kiszámolja neked, hogy hogy jutsz el oda, akkor már kiadod a helyedet, meg ebben még mindig vannak feltartások, de itt legalább az elv már jó, hogy hogy működik. Ami a szép az egészben, hogy mivel komoly háttértárat lehet egy ilyen kis RFID chipbe rakni. Nem csak azt lehet megmondani, hogy ebbe egy koordináta legyen benne, hanem az is benne lehet, hogy ennek a háznak például, hogyha ez egy műemlék, akkor a története. Vagy éppen, ha ez egy áruház, milyen boltok vannak benne, a bolt tulajdonosának lehet egy saját ilyen csípje, amelyik a választékot közli a kis készi kiolvasóddal. Maximum respect, de tényleg, ez nagyon tetszik. Ez egy teljesen jó ötlet. Aktuális kínálatot, tehát hogyha elfogyott a kenyér, akkor... Persze, ez teljesen dinamikusan lehet az egészet, tehát hogyha az én fejemben már megvalósult az, hogyha este le kell rohannom egy kiló kenyérrel, akkor bekapcsolom a kenyérkereső gombot a kis kézi készülékemen, és csak el kell rohannom a boltok előtt, mert amelyikben van, ott elkezd villogni, és akkor oda bemegyek egy kenyérre. Oda töltöd a kenyeret. Egyébként milyen hatótávolsága van egy ilyen csipnek? Ezek nem olyan nagy, ez olyan 7-10 méter között szokták meg. Az már nagyon nagy hatótávolság. Igen, az már egy nagyon nagy. Az ipari erre is többféle szabályt akarnak ki, tehát az ilyen klasszikus RFID szinte olyan lesz, hogy ilyen hozzá kell szinte érinteni, de hát ennél is a jelerősségtől függően van egy bizonyos hatótartománya. A dolognak még vannak olyan előnyei is, hogy tényleg, hogyha valaki egy turista, akkor ezek alapján nem csak az, hogy be tudja tájolni magát, hanem hozzájuthat a hely történetéhez, minden olyan egyéb információhoz, amit csak kérdezgetéssel tudna hozzájutni. Ebbe a projektben most a Tokyo Ginza negyedét látták el ezekkel a RFID-s csépekkel a házakat. Magyar pénz rá számítva milliárdokat költöttek a projektre, és most volt a tesztelése. Hát meg mennyi idő volt felszerelni az összes házat? Végül is igen, nem lehetett egy túl egyszerű projekt. A dolognak az az érdekessége, hogy amiért még nem piacképes a dolog, hogy maga ez az olvasó túl nagy méretű. De a technikát ma ismerve, miután alig kellett eltenni ilyen 3-4 évnek, hogy megjelenjen a GPS a telefonokban, meg a Wi-Fi, meg Bluetooth, meg egyebek, most a következő az lesz, hogy RFID fog megjelenni a telefonokban. Azaz a helyzet, hogy a chip maga már készen áll, amelyik olyan méretű, hogy be lehetne építeni egy mobiltelefonba. Egyelőre még nincsen piacképes termék hozzá. Szeretnél ilyet csinálni Magyarországon, András, azt mondtad itt a... Igen. Nem kéne ez sok milliárd András, forint. Én úgy emlékszem, hogy 6 milliárd. Nem is RFID alapon egyébként a említett Bedő Viktor, tehát van egy projekt, amit csinálunk, ez Bluetooth alapon fog működni, egy Bluetooth jeladóval működik, tehát ezt meg lehet csinálni más technológia alapon, sőt ez működik máshol is. Műemléképületekre raknak föl információt, hagyhatod üzenetet, fényképeket töltetsz fel, tehát ez működik is. Azt mondom, hogy lehetne ezt is ilyen community alapon csinálni, vagy tudom én, mint az ilyen community wifi-ket, meg minden egyebeket. Szóval egy ilyen RFID is, akár most, amit itt tartok a kezemben, ez a vendégbelépőkártya, azt hiszem 3 euró, és ez is RFID is. dolog. De ez egy centire vissza, nem ez az RFID. De vannak olyan technológiák, ahol például egy mobiltelefonon ráközelítesz egy kis jeladó van föltéve, mondjuk ami Bluetooth jeladó, leolvasja az azonosítót, és mondjuk összeköti egy weboldal, és akkor a weboldalon már le tudod olvasni, hogy a háznak mondjuk ilyen műemlékvédelem, fényképeket hagytak ott az emberek. Vagy akár mondjuk a mobilodon elolvasni. Webbel össze lehet kötni, tehát gyakorlatilag ez a dolog működik RFID nélkül. Én nagyon szeretném azt látni, hogy mit tudom én, elindul például egy magyar cyber közösség, és akkor azt mondják, hogy csináljunk ilyet csak úgy magunktól. Ezennyi dologra lehet használni a mobiltelefonokat, és amiről most Laufer László fog mesélni, az is a mobiltelefonokhoz kapcsolódik, mégpedig egy olyan alkalmazás, amire eddig én nem is gondoltam volna, bár végül is logikus, mert ugye beszélünk a mobiltelefonban, meg hallgatunk rajta mindenféle információkat, de egy újfajta funkciót is be lehet építeni. Így van, ezt a funkciót úgy hívják egyébként, hogy Voice Pay, amit hanggal fizetésnek fordítsunk most le. Hanggal fizetés. Ez tök jó. Tehát például a Magyar kinek Rádió szép hangú bemondói? A Rádió szép hangú bemondói nem, sokat nem, fizethetnek? Nem minél szebb, annál jobb, hanem minél vastagabb a hitelkártyád, annál jobban tudsz fizetni a hangoddal. Ez egy olyan szolgáltatás, ahol regisztrálod a hitelkártyádat egyszer, utána hangmintát vesznek tőled, különböző random számokat be kell mondanod a mobiltelefonodba, regisztrálod a mobiltelefonodat is, tehát egyetlen egy mobiltelefonról fogsz tudni fizetni, és innétől fogva az interneten, hogyha valamit meg akarsz vásárolni, és ez a záruház össze van kapcsolva ezzel a hanggal fizetés nevezeti szolgáltatással, akkor rákattintasz erre a hanggal fizetés ikonra, fölhívnak a mobiltelefonodon, és azonosítanak a hangod alapján, úgyhogy megkérnek arra, hogy 3-4 jegyű számot mondjál be. Csettinteni sem kell, hanem megszólalok, és megszólal egy női hang mondjuk, és azt mondja, hogy 4229 ismételt kérlek meg, megismétled. Hát, hogy mik a termék árát el kell mondani. Így van, ezután mondják, hogy ön most erre és erre az árucikre kattintott, hajlandó-e ezért ennyit fizetni? Te mondod, hogy igen, és le is vonták a kártyádról, és küldik neked, hiszen a címedet is regisztráltad, és minden adatodat. És így aztán már tényleg semmilyen pénz, se papírpénz, se fénypénz, sőt, még csak hitelkártya sincs. Hitelkártya sincs, így van. Mi van, ha influenzás vagy, és gyógyszert akarsz rendelni? Az emberi hangnak. Most nem csak viccelni akarok, hanem hogy azokat tudja kezelni, azokat a problémákat, amikor megváltozik a hangom érzelmi ráhatás, vagy betegség hatására. Az emberi hangnak vannak olyan nem változó és egyénhez kötődő jellemzői, amelyek mindenféle betegségnél megmaradnak. Természetesen, hogyha valamilyen komolyabb elváltozás történik, baleset és a gége, a hangszálak, vagy valahogy a fonetikai, most majdnem csúnyát mondom, tehát amivel a hangokat képezzük, fogsor, szájban valami megsérül, hiányzik majd onnan, ami korábban ott volt, akkor persze alapvetően megváltozik, de ilyen hatalmas nagy változásoktól eltekintve az emberi hangnak egyénhez kötődő, és nem változó jellemzői vannak. Azért kérdezem, hangtárcsázás van a mobiltelefonomban nagyon régóta, és hát bármennyire is fejlesztik, ugye én próbálgattam, hát katasztrofális. De hát ezekkel tud produkálni. Azokat nagyon híres cégek, tehát nagy mobiltelefongyártók fejlesztették ki, és előfordul egyébként, hogy ez problémát jelent. Azért kérdezem, hogy hol tart ez, tehát hogy mennyire megbízható. Tehát mekkora például a hibázási százalék. Tehát érdemes a kerlandásról szállnom felesbe, hogy mobiltelefonokat lopunk, és aztán ő bemondja a neveket, meg az összegeket. De azt állítja ez a cég, nem hozott egyébként nyilvánosságra ilyen téves riasztás, illetve tehát ilyen rossz felismerési adatokat. Azt mondja ez a cég, hogy 117 különböző aspektusát különítik el a hangodnak, és valóban, ahogy Zoli mondja, különböző összetevőkre bontják, tehát ugye több különálló hang szólal meg egyszerre, amikor te beszélsz. Ezeket külön azonosítják, és hiába vagy megfázva, ezeknek egy része valamennyire állandó nem marad. Nem különböző hang, hanem különböző hangkomponensek, hangösszetevők. Tehát borzasztó összetett egy emberi hangnak a hangzása, és tényleg elválaszthatatlan. Például amikor fölhívjátok most az öcsémet, azt hinnétek, hogy én vagyok azt. Tehát, hogy tökéletesen telefonban, tökéletesen ugyanolyan tónusú hangunk van. Ez igen, de mérőműszerekkel kimutatható, a fonetika tudomány mérőműszerekkel tudja mérni, tehát miért számszerűsíteni lehet a különbségeket. Másrészt meg az öcsének el kéne, hogy lopja a mobiltelefonodat is, hogy tudjon. Na ezt akartam kérdezni, igen, szóval mi van, hogyha ellopjuk a te hangodat például, tehát úgy, hogy én fölveszem a hangod, mondjuk a számokat fölveszem egymás után, és aztán, hogyha kéri a rendszer, a gép, akkor bejátszom és azokat a számokat, amiket kéri. Ezt nem gondolod komolyan, hogy annyiféle számot fölveszel Vegyünk egy egyszerű példát, itt fel az asztaltársaság, este ellopom mindenkinek a telefonját, majd letörtöm az archívumból az összes adást, és szép lassan néhány száz órányi adásból mindenkitől összejön egy teljes numerikus készlet. Addig letiltom a telefonomat. Tehát, igen. Nem jön össze. Jártál az utóbbi években MÁV állomáson? Na jó, hát igen, persze, amikor összevárják. Nem jön össze. Nem jön össze. Pontosan, tehát, hogy te úgy fogod bemondatni velem a számot, hogy 4132. És nem, ezt nem fogja bevenni. Mert például Hollandiában a reptére nagyon jól bemondja ezt, hogy az hihetetlen. Tehát autenziasztja fricsus prufmokletem fiagék névn trefzik. És ezt annyira folyamatosan tudja mondani, hogy valami hihetetlen. Nem a folyamatosság a probléma. Csak én arra gondoltam. Csak én általában ott szoktam elakadni a légitársaság jobboltából, és több száz órát dekkoltam ott. Jó, szóval én arra gondoltam, hogy ha ez megvalósítható, hogy a hanggal fizethetünk, akkor az ellenoldali technikát is meg lehet viszonylag egyszerűen valósítani ma már. Beszédszintetizálás. Hangmintákat vesz tőled, és aztán bármit tudok veled mondani. Azt hiszem, hogy néhány év is itt fog tartani a technikát. 117 jellemzőt is lehetne akár módosítani. Lehetséges, hogy néhány év múlva itt fog tartani, de hát azért most nem tart itt. Már ma itt tart, elmondanám, tehát hogyha megnézed ezeket a 8 meg 12 lábú fiú és lány zenekarokat, tehát ott se tud egyik se énekelni, mégis eladják. Nem tudom, hogy az asztaltársaságból hányan vagytok tagjai a Second Life nevű metaverzum játéknak, vagy világnak. Ugye beszéltünk már erről a műsorban, az a lényeg, hogy az interneten keresztül beléphetünk egy virtuális világba, és ott beléphetünk egy épületbe, cégek indítottak már ilyen szolgáltatást. Én csak cikkeket írok róla, én nem játszom velem. Nagy követségek is például. Melyik országról? Svédországról beszéltünk. Nekem is az a problémám, hogy annyira kevés idő van a saját életem, hogy ezt másik életre elpazaroljam. Nagyon izgalmas, igen. De ott igazi emberekkel meg lényekkel lehet szemben találkozni, ott mászkálnak, tehát tényleg láthatóak a figurák, meg igazi épületek, és minden olyan valószerű. Az Infinite hírlevél legújabb számában az ITTK hírlevelében van. Mondani, hogy olvastam a Robárpinak a cikkét erről, hogy a legtöbben elmennek a Second Life-nak az oldalára, belépnek, ugye, mert az ingyen van, körbenéznek, és meglehetősen csalódott a 90%, hogy ez lenne a Second Life, bemész, és akkor ilyen hát valamennyi grafikával, hogy jönnek-mennek emberek, körbe lehet nézni, egy pár dolgot az ember megnézi, és hát nem tulajdonképpen nem túl attraktív a legtöbb látogató számára. Hogy kipróbáljam, én is ma délután elmentem a Second Life-nak az oldalára, és mondom, csak nem, nincs időm, most csak videókat fogok megnézni magáról a rendszerről, és nem találtam egy olyan videót, ami egy ilyen bevezető túra lenne, hogy na, ezért érdemes belépni, nézd meg, stb., hanem tulajdonképpen ilyen nem túlzott a jó minőségű felbontásban ilyen karakterek beszélgettek egymással, vagy házat építettek, meg valaki énekelt, meg szóval most ebben mi a pláne? Igen, nekem is a Second Life-val az a helyzet, hogy én Second Life-ot akarok, akkor megfogom a hűtőből a két üveg sört, kinyitom a kertkaput, és átmegyek a szomszédhoz. Mert van egy régi mondás, hogy az élet az pocsék, de a grafikája az nagyon ott van. Látod, a kérdése, ugye? És most nézek Balázsra, aki a számítógépes játékok világában nagyon ott van. Pont ezt akartam egyébként mondani, hogy ez valószínűleg csak időkérdése. Tehát azon múlik, mert a manapság a számítógépben levő grafikai motor, az a kártya, ami sokkal jobb képre sokkal jobb kép megjelentésére képes, csak a sávszélesség nincs meg hozzá egyelőre, illetve hát most már nagyjából szerintem tőlünk nyugatabbra levő országban talán már az is megvan, de hát nyilván ők úgy lövik be az egészet, hogy ezt az egész világon jól lehessen használni. Tehát látványilag most ott tart a Second Life, hogy tényleg lehet barangolni a házakban, meg az utakon, meg emberekkel lehet találkozni, de ez inkább egy ilyen animációs film. Valószínűleg kevés még a poligon szám, tehát amiből összeállnak ezek a modellek, a grafikai modellek, amik megjelennek ott a képernyőn. Szóval olyan, mintha egy rajzfilmbe, vagy leginkább is a 8 Kert című animációs filmhez hasonló világban. Nem, inkább olyan, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt egy 3D-s lövöldözős játék. Mondjuk, mint a Doom 2. Igen. Tehát, hogy kisebb felbontású textúrákat használnak az ilyen ruhák, meg mindenféle környezet megjelenítéséhez, és kicsi, kevés pontból áll még a modell. Hát pont múlt héten beszélgettünk a Shrekről, hogy hihetetlen szerverfarmot kell az megmozgatni, hogy az embereknek a haja, hogy nézem, vagy a Shreknek, mondjuk nincs haja, de a szereplőknek a haja, hogy nézzen ki. Tehát, hogy egy ilyen játékban rengeteg szereplő van, és olyan szerverfarmnak kéne a háttérbe lenni. Csak azért, hogy mondjuk kicsit valósághűbb legyen, ami szerintem nem érné meg. Szóval egyelőre itt tart ez a grafikai dolog, de már használható, sőt egyre inkább hasznos dolgokra is használható. Nem a Second Life, hanem a Second Life kapcsán beszélgetünk most itt egy másik projektről, aminek az a neve, hogy Open Croquet. Egyébként az MIT-ról indult el a projekt, és valóban tehát a grafikai megjelenítés és a grafikai interfész, amin keresztül az ember kapcsolódik a géphez, az nagyon a Second Life-ra hajaz. Tehát ha ránézel a képekre, megtekinted a weboldalt, akkor azt mondod, hát ez a Second Life. De a mögöttes technológia az teljesen más. Ugye a Second Life az egy, úgy hívják, hogy metaverzum, egy olyan univerzum, ami egy ilyen böhöm szerverparkon létezik. Az a Linden labé, az övékké, abba te beléphetsz, használhatod, bizonyos részeit a gépedre letöltögeted és megjeleníted. Ez az Open Croquet, ez azt tudja, hogy te magad is építhetsz egy teljes saját metaverzumot, és ezek a metaverzumok ilyen peer-to-peer technológiával kapcsolódnak össze, és viszonylag kis sávszélességen, de nagyon jól el tudnak kommunikálni egymással. Itt ebben az esetben mit jelent, hogy peer-to-peer módon? Ez azt jelenti, hogy nincs egy központi gép, amihez kapcsolódnak, és azon keresztül kommunikálnak, hanem az egyes pontjai ennek a hálózatnak, ezek közvetlenül egymással tudnak kapcsolódni. Vagyis mi ketten a két gépünkkel képezhetünk egy saját metaverzumot. Így van, tehát vagy neked is van egy, nekem is van egy, és gyakorlatilag összenövesztjük a kettőt, egy folyosót építünk a kettő között, ami átjárhatóvá teszi. Ez a dolognak a technológiai oldala. De hogy mire szokták ezt használni? Tehát cégek azok komolyan elkezdtek foglalkozni ezzel, hogy kollaboratív, tehát csoportmunkára használják ezeket a dolgokat, mint ahogy együttműködés. Mint ahogy a magában a Linden Labnak a szoftverét, vagy hát a rendszerét is kezdik cégek használgatni, inkább csak, hogy ott legyenek és jelezzék, hogy ebbe a technológiába ők is részt vesznek. Ennél a projektnél ugye az történik, hogy gyakorlatilag megvalósul az, hogy grafikailag is teljesen egy ilyen virtuális valóságban vagy, hogyha például egy virtuális munkacsoportot hozol létre, ami ugyanazon a dokumentumon dolgoznak, tehát ebben megvalósíthatod azt, hogy ugyanazt a dokumentumot tartjátok nyitva, mind a ketten azt látjátok, és látjátok, hogy a két figura az éppen melyik részét szerkeszti a dokumentumnak. Egy nagyon látványos dolog. Tehát maga a látványvilág az ilyen szempontból látványos, mindazon korlátokkal, amik itt az előbb elhangzottak. Vagyis úgy képzelhetjük el, hogy a képernyőn megjelenik két figura, ezek vagyunk mi ketten, igen, és akkor közöttünk a két figurán között lebeg egy ablak, amiben ott van mondjuk egy Excel tábla, vagy valamilyen táblázat. Van, ott van egy táblázat például, vagy egy szöveges. Egy Open Office tábla. Vagy egy szöveges dokumentum, és akkor a két ember együtt szerkeszti. Most a technológiából adódóan, amivel nagyon kis sávszélességet használnak ezek a kommunikációra, például IP telefóniára is használható, tehát teljesen jó hang átvitel is megvalósítható a két metaverzum között, vagy a két karakter között. Nagyon, nagyon jól össze lehet azt hozni, például, hogyha egyik mondjuk legyen A cég meg B cég, az A cég az bemutatót szeretne tartani a B cégnek, akkor meg tudja ezt tenni ebbe a virtuális térbe, úgy, hogy a nem tudom hány ember, aki a bemutatót tartja, az valóban megjelenik a képen, valóban mutogat egy bemutatóra, és a többiek azok pedig valóban ott vannak és figyelnek. Tehát én is látom, tehát én nekem, mint előadónak van teljesen jó visszajelzésem arról, hogy a közönségem mit szól ahhoz, amit én előadok. De bár ez nem az Open Croquet-hez tartozik, de ez mindig érdekelt, hogy a jelenlétet hogy tudják ezek a figurák jelezni? Tehát, hogyha ott van az én bábom... Például ez egy elég jó jelzés. Na jó, de hogyha én most kimentem a szobából, és ott van a gépem továbbra, és belépett ebbe a rendszerbe, a figurám az tovább mozog, mint hogyha én jelen lennék? Szerintem ez most egy technológiai kérdés, vagy technikai kérdés, mint ahogy meg lehet azt oldani, hogy tudom én, csevegő szoftverek, azok például össze vannak drótozva virtuálisan mondjuk a mobiltelefonoddal, a Bluetooth-on keresztül, hogyha elmozdulsz a géped mellől, akkor például eltűnsz a chatroomból, vagy eltűnsz a cselegő. Kisétál a figura. Tehát gyakorlatilag kisétál veled együtt. Uh-huh. Tehát ez mondom, hogy ez egy technológiai és technikai kérdés, ez simán megoldható. És lezárja a gépedet, hogy más ne tudja odaadni a gépethez. Mennyi mindenre lehet használni a cégen belüli együttműködésben, vagy cégek közötti együttműködésben? Én ott látom ennek hatalmas előnyét, vagy, hogy legalábbis az én tapasztalatom szerint az üzleti világban, mondjuk cégek közötti kommunikációban a legtöbb problémát egyébként az értelmezés okozza. Tehát, hogy bizonyos dolgokat hogy értelmeznek cégek, és hogy mit gondolnak róluk. Most nekem 3 hétig volt a külföldi partnereim itt Magyarországon, és ebből a 3 hétből 2 hét azzal telt el, hogy ja, már egy fél éve beszélünk telefonon, prezentációkon, webes konferenciákon, mindeneken bizonyos dolgokról. Ja, te azt érted alatta? Ja, én mást értettem alatta, és ehhez az kellett, hogy egy ilyen kvázi személyes jelenlét legyen. Tehát ez a személyes jelenlét, ez sokan azt mondják, hogy ez fölösleges egyébként, de nagyon sokat jelent. És valószínű, hogy ezekkel a technológiákkal valamennyire imitálni, vagy emulálni lehet, szimulálni lehet ezt a személyes jelenlétet, és lehet, hogy pontosan az ilyen felismerések, mint amik csak személyes jelenléttel jönnek létre, ez valamennyire előugrik. Azért a tapasztalat érdekelne ez ügyben, hogy tényleg visszahozza ezt a személyes jelenlétet? Nem tudom, de valószínű, hogy van egyfajta hozzáadott érték, például egy hagyományos weben keresztül, hogy csak a táblázatom jelenik meg, a hangom szól a telefonba, és az egeret rángatom a monitoron, hogy ezt akarom mutatni nektek, látjátok? Jaj, most nem látjuk, mert éppen most megmozdult az egér. Tehát teljesen más, mint az, hogy tényleg ott van egy figura, rámutat, hogy ez az. Aci? Végülis én is csak ezt akartam kérdezni, hogy egy ilyen avatárral ugye te el tudod érni, hogy te személyre szabod a te avatárodat, és akkor a többi is azonosítja ezt veled. Igen. Mennyire. Igen, igen, igen. Akkor még egy webcímet mondjál. www.opencroquette.org. A nyílt forráskódú szoftverek világából átnyergelünk a kereskedelmi szoftverek világába. Spányik Balázs egy nagy versenyről szeretne beszámolni nekünk, mert itt valami nagy bástya készül ledőlni. Hát azért az mondjuk még túlzás, azt mondtam a bevezetőben, hogy a flash napjai meg vannak számlálva, és ezt az állítást ezt tartom is, csak ez még egy jó nagy szám. Mi az a flash? Kezdjük onnan. Kezdjük ott, hogy mi az a flash. A manapság az interneten, amikor sétafikálunk a különböző weboldalak között, akkor egyre gyakrabban tűnnek fel olyan weboldalak, amelyek sokkal attraktívabbak, animációk vannak rajta, vagy akár például jelenleg az internetes videózásnak az egyik mozgató rúgója tulajdonképpen a flash technológia. Ez egy ilyen animációs, rajzolgatós dolog, ami szépen lassan az elmúlt, hát mondjuk olyan 6-8 évben kinőtte magát, hiszen kezdetben ez is egy kis cégtől indult ki, és aztán a nagy cégek fölvásárolták, és csináltak belőle egy ilyen jó kis népszerű dolgot, amit ma már nagyon sokan használnak egyébként. Nagyon sokféle programmal lehet flash tartalmat csinálni, nem csak magával a flash-sel, és hát sokan is használják ki, akár hülye animációk készítésére, akár különböző zenék, vagy filmek közzétételére. És egyre több ilyen rajzfilm szerepel a tévében, amit flash-sel csináltak. Egyébként pontosan, még mi is beszéltünk a műsorban annak egy Happy Tree Friends-ről, ami szintén flash technológiával megvalósított rajzfilm volt. Nos, hát ennek akar tulajdonképpen konkurenciája lenni a Redmondi szoftveróriás által mostanában így tavasszal bejelentett Silverlight technológia, aminek az elmúlt 2 napban, hétfőn és kedden, tehát múlt héten, hétfőn és kedden volt itt egy helyi konferenciája Magyarországon. Ez egy nagyon érdekes kezdeményezés önmagában egyébként ez a konferencia, mivel a cég megrendez minden évben egy nagy konferenciát Vegasban, ezt Mixnek hívják, ahol több napon keresztül a webes technológiákat népszerűsítik, és aki elmegy, az megtudhatja, hogy hol állnak ők ebben a dologban, és ennek idén rendezték meg először az európai, hát úgy mondjam, roadshowját, amelynek a kelet-európai állomása volt itt Magyarországon, és 2 napig mi is beülhetünk, és tulajdonképpen bárki, mert ingyenes volt, regisztrálni kellett csak, beülhetett és megnézte, hogy mi a helyzet, és hát az egész dolog a Silverlight-ról szólt tulajdonképpen. mit lehet elérni? Hát, azt mondod, hogy 6-8 éve azért kinőtte magát a Flash. Nincsenek nagyon lemaradva a Microsofték? Egyelőre nagyon le vannak maradva, mert az egész dolog, maga a Silverlight is, és az összes olyan fejlesztő eszköz, amely ahhoz kell, hogy ilyen tartalmat elő tudja állítani, még alfa vagy béta állapotban van, tehát a tesztverzióknak a legelején tulajdonképpen, tehát azt mondhatom, hogy a technológia olyan 1-1.5 év múlva fog odáig kiforni, hogy egyáltalán versenyre kelhessen a Flash-sel. Akkor úgy kérdezem, hogy miért fontos ez nekik, hogyha már van egy ilyen technika, nagyon sokan használják, jól kiforró technika, hiszen ahogy mondod, a televíziós filmekben is használják már, miért kell egyáltalán? Mi van megmondom, és ezzel egyben megvilágítom azt, hogy mi az alapvető különbség a kettő között. Hogyha belegondoltok abba, hogy kifejleszt manapság Flash-t, hogyha vesszük a webfejlesztőknek a halmazát, mondjuk az egész világon, akkor ezeknek ennek a halmaznak egy kis részhalmaza az a fejlesztői csoport, aki ma arra specializálódik, hogy komolyan, tehát rendesen programozva Flash-t fejleszen. Ezzel szemben, hogyha a serpenyő másik végében pedig van nagyon-nagyon-nagyon sok olyan ember, aki alkalmazásokat fejleszt desktopra, tehát normális szám, nem internetes alkalmazásokat, mint amilyen a Flash mondjuk, hanem simán számítógépen futható alkalmazásokat. A Microsoft számos olyan eszköz dobott az elmúlt mondjuk 10 évben piacra, amit nagyon sokan megvettek, és elkezdtek vele programokat csinálni. Most úgy, ezek az emberek eddig rendben, mondjuk Windowsra fejlesztettek alkalmazásokat, viszont megkapják ugyanazokat a lehetőséget, ugyanazokat az eszközöket, hogy hirtelen ne Windowsra, hanem internetre fejlesztenek. És mivel sokkal-sokkal többen vannak, ezért valószínűleg jön az úthenger másfél-két év múlva, hogyha erre tényleg rákattan a fejlesztői közösség, és elnyomhatja valamennyire a Flash-t szerintem. A versenynek a kialakítása a cél? Mondjuk. Most én ezzel vitatkoznék egy kicsit, hogy a verseny kialakítása lenne a cél. Nem tudom, a verseny megszüntetése lenne a cél. Kérdezem, hogy mi a cél. Egyébként valószínű, hogy a versenynek a némi nemű korlátozása és egyébként a versenytárs hegemóniájának a letörése a cél. Hát az maga a verseny. Hát még nincs verseny, mert egyelőre a Flash egyedülalkodó, tehát azért még labdába se rúgnak egy letörésről még szó nincs, mert maga a technika sincs. Nem a Flash gyártja azt a böngészőt, amiben meg kell jeleníteni. Egyelőre azt hagyd mondjam el gyorsan egyébként, hogy az egyik legnagyobb tanulsága volt a konferenciának, nem tudtuk tudni, hogy egyáltalán hogyan működik ez a dolog. Én például meg voltam a győződve, hogy ehhez szükséges az, hogy letöltsem mondjuk a .NET-et a saját számítógépemre. A .NET tipikusan az a kategória, mint például a Java is, hogy bottal nem piszkálom meg, és az a lakásban nem jöhet be, nem hogy a számítógépemre. Ezek után hazamentem. Nem lehet röhögés nélkül kibírni. Ezek után hazamentem, és megnéztem, hogy na akkor hogyan is működik ez, és hát www.silverlight.net című weboldalra el lehet menni, rákatintasz egy download gombra, és egy 1,38 megabájtos kicsi plugin töltődik le, hogy a Firefox alá, és a Firefox alatt tökéletesen futnak ezek után a demo. Ezt most egyébként össze is hasonlították a fejlesztők, tehát egyébként sok kérdés fogalmazódik meg. Ugye az egyik pont az, hogy ez könnyen, ezek a technológiák, akár a Flashről, akár a Silverlightról van szó, hogy ezek a technológiák, ezek könnyen szállíthatók legyenek a végfelhasználó felé. A Silverlight-a jelen pillanatban megmondom, hogy akinek technológiai problémája van, egyébként az a probléma, hogy ugyan le lehet tölteni ezt a installáló akármit a böngészőbe, viszont ennek magának a programozása, technológiája olyan, hogy például a böngészőt újra kell indítani. Míg a Flash-nél például nem. Ez apró kényelmetlenség, de itt mondjuk egy technológiában, tehát azt nem lehet megérteni, hogyha valaki létre tud hozni egyébként technológiailag egyébként jó. Tehát maga az elgondolás nagyon jó, és jó dolgok vannak benne, a megvalósítással vannak a legnagyobb problémák. Tehát az egyik a végfelhasználó felé jelentkező dolgok. A másik, hogy ez mennyire kompatibilis bizonyos dolgokkal, és mennyire nem kompatibilis. Itt nagyon sokszor meg szokták említeni, hogy a Redmondi cég az nagy évben tesz a különböző webes szabványokra, és ez ennél a Silverlight-nál is igaz, ugyanis létező webes szabványokkal megvalósíthatta volna ugyanezt a technológiát. Tehát ezt a skálázható vektorgrafikát, erre létezik egy teljesen nyílt és mindenki által elfogadott szabvány, ez a skálázható vektorgrafika, az SVG, amit egyébként mai napig nem tud az Explorer 7-es natívan, tehát úgy, hogy az ember föltelepíti az Explorer 7-est, és tudná kezelni az SVG képeket. Erre a Redmondi cég kifejlesztett egy másik formátumot, egy XAML formátumot, ami gyakorlatilag ugyanaz, mint az SVG, de mégsem ugyanaz. Tehát itt a saját technológiájának a lenyomása megy a felhasználók torkán. Egyébként azt mindenki elismeri, és abba viszont nagyon jó elgondolás ez az egész, hogy valóban összehozza az asztali alkalmazásokat a webes alkalmazással. Tehát technológiailag jó, a megvalósítás nem jó. Maradt itt a végére még nekünk egy izgalmas kifejezés, Bódi Zoltán Info szótára, hát már megint a VER szócsaládhoz hozott egy bővítést. Hogy kell ezt mondani, Zoli? Újabb elemet. Újabb elemet a szóbokorba? Igen, egy újabb tagot. Nekem tényleg hosszú évekkel ezelőtt nagyon megtetszett az, hogy kitalálták a fejlesztők, akkori nem tudom kicsodák, informatikusok, hogy a fontos kifejezések, két fontos kifejezés párba tettek, és ugyanarra az analógiára építették fel, a hardware és a software. És azóta már borzasztó sok ver, tehát cucc, utótagú ilyen kifejezésünk van, és ez a legfrissebb most, amivel most ütköztünk bele Borek András barátommal egy héttel ezelőtt, ez a glueware, aminek az előtagja a glue, aki angolos, az tudja, hogy ez ragasztót jelent. Na most a magyarázata, amit én találtam az interneten erre a kifejezés, az valami olyasmi, mint a nem régen szintén az infoszótárban kifejtett middleware, tehát különböző egymásra egyébként nem kompatibilis, egymással kommunikálni nem tudó alkalmazásokat kapcsol össze. Csak a middleware nagyon speciális funkciója, most ebben nem menjünk bele. A glueware ez ilyen általánosabb valami. Tehát meg lehetne magyarázni így is, hogy hát igen, ez így összeragaszt, összekapcsol bizonyos dolgokat. Ám de, hogyha egy kicsit tovább kerestem, mire bukkantam, arra, hogy a glue előtag voltak éppen egy mozaik szó. Generic Language Universal Environment, tehát valami generikus vagy általános nyelvű univerzális környezet. Tolmács program, nem lehetne így nevezni? Valami ilyesmi, igen, hiszen ez egy technológia, ami ilyen hidat képez a különböző egymással nem kommunikáló szoftver alkalmazások. Olyan, mint amikor két ország összevész egymással, és van egy közvetítő. Megvan az analógia, a diplomácia. Azért találták ki a diplomáciát, a diplomaták ezt megtalálják, mediáció, igen, megtanulják a diplomaták, és tudják, hogy milyen környezetben hogyan kell viselkedni, mert mindenki a szerint viselkedik. Egy protokoll voltak éppen. Szép kifejezés. Annyit még a glueware-ről, hogy a glueware mint termék, tehát így nem létezik. Tehát a glueware, ez egy technológia. Ez egy technológia. Így van, tehát ez mindig egy adott helyzetre abban a pillanatban kerül kifejlesztésre. Én ahogy elolvastam ezt a glueware-t, nekem fogalmam nem volt, hogy mi az, hogy rögtön beugrott, hogy glueware, és akkor eszembe jutott, a YouTube-on láttam nemrég egy ilyen kis videót, hogy valaki építette egy olyan kis robotot, hogy a témánál maradjuk, hogy kinyitja a hűtőajtót, kiveszi belőle a dobozos sört, és a 4 méterre lévő fotelba pontosan belelövi a házigazda kezébe a sört, és ezt 4 óránként megcsinálja. Eddig tartott a netidők, a honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételeinket a PC World CD, illetve DVD mellékletén MP3 Pro formátumban is. A Netidők asztaltársasága köszöni a figyelmet, viszont hallásra!